και κάθε λένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε λένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επικηρυγμένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα. Μία Μάη λοιπόν εκλογές, και τι κρίνεται, μας λένε στις εκλογές βεβαίως τι κυβέρνηση θα έχουμε. Το μυαλό είναι δικό μας, η φαντασία μας επίσης είναι δική μας, δεν την έχουν φυλακίσει ακόμα. Λοιπόν, πάμε να φανταστούμε μαζί τώρα μία κυβέρνηση. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μπορούμε να φανταστούμε μία κυβέρνηση που πρώτον στις 22 του Μάη θα είναι βγαλμένη πραγματικά από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού. Και όπως μονομερός αυτοί οι γνωστοί φίλοι του λαού του επέβαλαν μνημόνια, λιτότητες, δημοσιονομικές πειθαρχίες, εκείνη λοιπόν η κυβέρνηση, ενεργώντας προφανώς στο όνομα του λαού, εξίσου μονομερός όπως οι φίλοι του λαού, γιατί πώς αλλιώς γίνεται, θα καταργούσε χωρίς δεύτερη κουβέντα τα δήθεν τελειωμένα μνημόνια, τα οποία είναι πανταχού παρόντα, αφού ας μου βρείτε ένα νόμο των μνημονίων που τον έχουν καταργήσει οι σωτήρες που τα έφεραν. Φανταστείτε λοιπόν μια κυβέρνηση στις 22 Μάη που θα αποκαθιστούσε άμεσα τις αδικίες σε βάρος του λαού. Και πώς θα το έκανε αυτό, γιατί θέλουν και προτάσεις, έτσι. Εντοπίζοντας για παράδειγμα άμεσα και στέλνοντας το λογαριασμό σε εκείνα τα 600 πατριωτάκια μας που μέσα στα χρόνια της κρίσης, όταν 10 εκατομμύρια Έλληνες ριχτήκανε στη φτώχεια, εκείνοι τι είδαν? Εκείνοι είδαν τα πλούτη τους να εκτινάσονται στα 76 δισεκατομμύρια δολάρια και να ανέρχονται στο 45% ολόκληρου του ΑΕΠ της χώρας. Πάμε παρακάτω. Φανταστείτε μια κυβέρνηση που θα αποκαθιστούσε άμεσα τις αδικίες σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, εντοπίζοντας άμεσα και στέλνοντας το λογαριασμό σε εκείνα τα 11, αριθμός 11, πατριωτάκια μας που μέσα στα χρόνια της κρίσης, όταν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ρίχτηκαν στην ανεργία, εκείνοι είδαν την περιουσία τους να αυξάνεται από 16 δισεκατομμύρια δολάρια στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια, κατέχοντας 11 μόλις άνθρωποι σχεδόν το 10% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Φανταστείτε μια κυβέρνηση που θα αποκαθιστούσε άμεσα τις αδικίες σε βάρος του λαού, εντοπίζοντας άμεσα και στέλνοντας το λογαριασμό σε εκείνο το 10% του πλουσιότερου πληθυσμού της χώρας, που τα χρόνια της κρίσης, την περίοδο δηλαδή που στην Ελλάδα έφτασαν να υποσιτίζονται 700.000 παιδιά, αυτή η μειοψηφία είδε τα πλούτη της να εκτινάσονται, φτάνοντας στο σημείο να κατέχει το 56,1% του εγχώριου πλούτου από το 48,6% που συγκέντρωνε το 2007. Προκρίσεις δηλαδή. Φανταστείτε μια κυβέρνηση που θα αποκαθιστούσε άμεσα τις αδικίες σε βάρος του συνόλου του ελληνικού λαού, εντοπίζοντας άμεσα και στέλνοντας το λογαριασμό σε εκείνους που διατηρούν κεφάλαια τοποθετημένα στο εξωτερικό εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, πότε? Όταν ένας στους δύο Έλληνες αναγκάζεται να δανειστεί ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να επιβιώσει. Φανταστείτε μια κυβέρνηση σε μια χώρα όπου ο εργάτης, ο αγρότης, ο βιοπαλαιστής χάσανε το 40 και το 50% του εισοδήματός τους όλα αυτά τα χρόνια, που θα έστελνε τον αντίστοιχο λογαριασμό σε όλους τους προηγούμενους που σας ανέφερα, καθώς και σε εκείνους που φοροδιαφεύγουν είτε μέσω Λουξεμβούργου, είτε μέσω άλλων παραδείσων, σε εκείνους που ο αφορολόγητος πατριωτισμός τους περνάει μέσα από τις λίστες Λαγκάρτ, που ο αφορολόγητος πατριωτισμός τους περνάει μέσα από τα τα Paradise Papers, μέσα από εκείνα τα εμβάσματα δισεκατομμυρίων στο εξωτερικό, μέσα από offshore εταιρείες και από άλλα τέτοια νόμιμα και ηθικά. Φανταστείτε επιπλέον στις 22 Μάη να μπορούσε να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα εξηγούσε αναλυτικά στους τραπεζίτες πως τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν ενθυλακώσει αυτά τα χρόνια είναι λεφτά του ελληνικού λαού, αφού ο λαός τα έχει πληρώσει, και άρα αυτά τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια θα τεθούν στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Θα τεθούν στην οικονομική αναγέννηση της χώρας μέσα από ένα παραγωγικό και πανεθνικό σχεδιασμό με γνώμονα, όχι βεβαίως το δικό τους το κέρδος, αλλά το κοινωνικό όφελος. Φανταστείτε μια κυβέρνηση που όπως μονομερώς οι εγχώριοι και οι ξένοι σωτήρες του έχουν επιβάλει δανειακές συμβάσεις, ταμεία ανάπτυξης, μνημόνια που έθεσαν την χώρα υπό το αγγλικό δίκαιο και υπό την δικαιοδοσία του Δουκάτου του Λουξεμβούργου και ενεχειρίασαν τη χώρα για 99 χρόνια. Εκείνη η κυβέρνηση, το ίδιο μονομερός, πότσα αλλιώς, δεν γίνονται αλλιώς αυτά τα πράγματα, θα τα έκανε όλα αυτά έναν χαρτοπόλεμο χωρίς καμία διαπραγμάτευση και θα τα πέταγε στον σκούπιδο Τενεκέ. Φανταστείτε δηλαδή στις 22 Μάη να μπορούσε να υπάρχει μια κυβέρνηση που θα εξασφάλιζε δουλειά, ψωμί, σύνταξη, θέρμανση, υγεία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια στον ελληνικό λαό. Πώς θα τα έκανε αυτά? Γιατί θέλουν και προτάσεις. Θα τα εξασφάλιζε όλα αυτά επειδή ακριβώς θα αρνιόταν να ξαναδώσει έστω και ένα τρίπιο ευρώ σε κερδοσκόπους και σε τοκογλύφους, και επειδή θα αποφάσιζε ότι παράγει πλούτο στον τόπο να μην το χαρίζει στους επενδυτές, ευεργέτες, ολιγάρχες, δεν θα το έβαζε ενέχειρο στις περίφημες αγορές, αλλά θα το έθετε στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει τέλος στο ξεπούλημα και στο πιάτσικο. Αυτό σημαίνει πέρασμα υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο όλων των τομέων στρατηγικής σημασίας στην οικονομία, από την ενέργεια, τον ορυκτό, επίγειο και εναέριο πλούτο, μέχρι τις τηλεπικοινωνίες, τις δημόσιες μεταφορές και φυσικά τον τραπεζικό τομέα. Φανταστείτε μια κυβέρνηση που δεν θα αναγνώριζε στα κολέγια των επιτρόπων, σε καμία Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κανένα Τόμσεν, σε κανένα διεθνές νομισματικό ταμείο, το δικαίωμα να ρημάζουν και να υπονομεύουν την οικονομία της χώρας. Φανταστείτε μια κυβέρνηση που θα ενεργούσε με γνώμονα την ανύψωση του παραγωγικού επίπεδου του τόπου και την αναδημιουργία της Ελλάδας, διεκδικώντας αμοιβαία εποφελής σχέσεις στο πλαίσιο της αλληλεξάρτησης που υπάρχει μέσα σε αυτό το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Φανταστείτε μια τέτοια κυβέρνηση. Φανταστείτε μια κυβέρνηση που δεν θα επέτρεπε φυσικά στα ΝΑΤΟ και στις Κομισιόν να ποδοπατούν την εθνική ανεξαρτησία, να ποδοπατούν τη λαϊκή αξιοπρέπεια. Μια κυβέρνηση που δεν θα θεωρούσε μονόδρομο όλα αυτά τα δεσμά και που στα παιχνίδια των εκβιασμών, στα παιχνίδια των απειλών, στα παιχνίδια των υπονομεύσεων, θα αντέτασε τη λαϊκή οργάνωση, τη λαϊκή θέληση, τη λαϊκή αποφασιστικότητα, την πατριωτική και την διεθνιστική αλληλεγγύη. Άσχημη θα ήταν μια τέτοια κυβέρνηση. Προφανώς και δεν θα ήταν άσχημη μια τέτοια κυβέρνηση, αλλά είναι προφανές ότι έχουμε και πλήρη επίγνωση ότι στο ερώτημα προς τους υποψήφιους κυβερνώντες αν έχουν να μας προτείνουν μια τέτοια κυβέρνηση, η απάντηση που θα παίρναμε θα ήταν ότι η φαντασία μας καλπάζει. Λοιπόν, διαβεβαιώνω ότι τόσο φαντασιόπληκτος δεν είμαι ώστε να πιστεύω ότι μπορεί στις 22 του Μάη ή στις 2 Ιούλη, αν γίνουν και δεύτερες εκλογές, να έχουμε μια τέτοια κυβέρνηση. Εν τούτης, δεν νομίζω, και με το συμπάθειο κιόλας, ότι θα πρέπει να παραιτηθούμε από το να θέλουμε μια τέτοια κυβέρνηση. Και φυσικά, και με το συμπάθειο κιόλας, δεν νομίζω, ακόμα και αν δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να παραιτηθούμε από το δικαίωμά μας να έχουμε μια τέτοια αντιπολίτευση. Κατά τα λοιπά, πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησαν τα όργανα. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει την αυτοδυναμία του ενός κόμματος αλλά των πολλών χρωμάτων. Οι άλλοι θέλουν, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει προοδευτική διακυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάει με τον έναν ή με τον άλλον, ανάλογα με το πώς θα διαπραγματευτεί τα ποσοστά τα οποία θα λάβει. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αυτό το οποίο τάζουν είναι ότι όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του θα πάει την Ελλάδα ένα βήμα πιο μπροστά και ακόμα ψηλότερα. Λοιπόν, επειδή θα το ακούσουμε εκατομμύρια φορές αυτό μέχρι τις 21 του Μάη, θέλω να θυμίσω το εξής. Στα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των διαφόρων συνεργατών και συμπληρωμάτων τους, από την, εδώ και 15 χρόνια δηλαδή, από τότε που μας σώζουν, από το 2008 ως και σήμερα, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας, και μιλάω με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, από 356 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το 2008, έχει πέσει το 2021 στα 214 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, από 336 στα 214. Το δε κατακεφαλήν ΑΕΠ από 32.000 δολάρια το 2008, μετά από την σωτηρία της σωτηρίας και δώστου ξανά σωτηρία, έχει βρεθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2021, στα 20.000 δολάρια. Επαναλαμβάνω, από 32 στα 20. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της ζυγαριάς που θέλουν να βάζουν, γιατί τι μας λένε? Μας λένε για τη σύγκλισή τους με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζετε ποιες είναι. Είναι εκεί που ξεδιπλώνονται πρωτοφανείς απεργιακές κινητοποιήσεις. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και με την ζυγαριά που βάζουν, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια της σωτηρίας, όχι σύγκληση δεν έχει υπάρξει, αλλά έχει υπάρξει καταβήθηση. Και την ώρα αυτής της καταβήθησης, το χρέος που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στο 200% του ΑΕΠ της. Είναι 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Θυμίζω

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στο Σπύρο, καλησπέρα στο Χρήστο, στα παιδιά πάνω στην ΑΕΤΟ Μιλίτσα. Καλησπέρα στο Δήμο. Γεια σου Παναγιώτη. Καλέ μου κύριε, προφανώς και εσύ δεν μπορείς ούτε καν να φανταστείς μια τέτοια κυβέρνηση. Όπως την περιέγραψα προηγουμένως, η εξήγηση είναι αυτή που είχε δώσει ο Παπαφλέσσας. Δούλεος εσύ, δούλοι τα παιδιά σου, δούλοι και τα παιδιά των παιδιών σου. Ο δούλος δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα παρά μόνο τις αλυσίδες του. Καλησπέρα στο Γιάννη στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στα παιδιά εκεί στο εργοστάσιο, στο Βλάση. Καλησπέρα στον Άγγελο και τη Σοφία στην Αμάρινθο. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Πάμε να δούμε τα διαδικαστικά. Ναι, νομίζω ότι ξεκάθαρισε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα αποφάσισε να ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών. Διότι έτσι διευκρινίζεται και σε μεγάλο βαθμό ο δικός χάρτης από εδώ και πέρα του θα γίνει. Η Βουλή θα πάει κανονικά με νομοθετικό έργο μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη. Είναι 5 τα νομοσχέδια τα οποία θα ψηφιστούν μέχρι τότε. Δεν θα διαλυθεί η Βουλή τη Μεγάλη Τετάρτη. Επί της ουσίας θα κλείσει για το Πάσχα και πιθανότατα δεν θα ξανανοίξει μέχρι τη διάλυσή της. Τυπικά ωστόσο μπορεί να θεωρείται ανοιχτή. Αν προκύψει κάτι, θα μπορεί έστω και εσπεσμένα να συγκληθεί και να νομοθετήσει. Η διάλυση της Βουλής αναμένεται περίπου στις 24, 25, 26 Απριλίου. Εκείνο το τριήμερο, Δευτέρα με Τετάρτη είναι. Και αυτό διότι με βάση το Σύνταγμα δεν μπορεί η προεκλογική περίοδος, η οποία φυσικά και αρχίζει με τη διάλυση της Βουλής και όχι με τη σημερινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ή με το τέλος του νομοθετικού έργου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών και με βάση τις προθεσμίες του Προεδρικού Διατάγματος δεν μπορεί να είναι και μικρότερη των 22 ημερών. Από εκεί και πέρα πάμε για τις εκλογές της 21 Μαΐου. Σε αυτό το διάστημα υπάρχουν πάρα πολλά, με κυριότερο πρέπει να σου πω την απόφαση του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη συνδυασμών, εκεί που υπάρχει εκρεμές ακόμα το ζήτημα Κασιδιάρη. Να δούμε δηλαδή αν ο Άριος Πάγος θα δεχθεί αυτή την τροπολογία την οποία έχει ψηφίσει η κυβέρνηση προκειμένου να αποκλειστούν εγκληματικές οργανώσεις από τη συμμετοχή σε εκλογές. Πάμε για εκλογές την 21η Μαΐου. Την επομένη, επειδή πάμε με απλή αναλογική, είναι δεδομένο ότι θα ανοίξει ο κύκλος των διερευνητικών εντολών τρεις ημέρες η κάθε διερευνητική στο κάθε κόμμα. Και αν αυτές αποβούν άκαρπες, δεν τελεσφορήσουν, τότε υπάρχει η διάλυση ξανά της Βουλής και νέα προκήρυξη εκλογών, μάλλον για τις 2 Ιουλίου. Κάπου εκεί βγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα για τις δεύτερες εκλογές, οι οποίες θυμίζω ότι αν φτάσουμε εκεί, δεν θα γίνουν με την απλή αναλογική, θα γίνουν με λίστα και με εκλογικό σύστημα κλίμακο του πόνους. Μάλιστα. Υπάρχει ένα θέμα με τη θέση της Υπουργού Παιδείας. Ποιος θα είναι στο Υπουργείο Παιδείας λόγω των πανελλαδικών? Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το πω, δεν κατάλαβα αυτό, όπως το είπε και ο κύριος οικονόμου το πρωί, διότι είπε ότι οι πανελλαδικές θα πρέπει να γίνουν με το ίδιο πρόσωπο. Ξέρουμε όμως ότι οι πανελλαδικές αρχίζουν μετά τις 21 Μαΐου, αρχίζουν την 1η Ιουνίου. Mm. Οπότε δεδομένο θεωρείται ότι θα έχει αντικατασταθεί η κυρία Κεραμέως μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνοψίζω για να κανονίσετε τις δουλειές σας. Το πιθανότερο λοιπόν είναι ότι η Βουλή κλείνει τις εργασίες της για το Πάσχα τη Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απρίλη. 24 με 28 Απρίλη είναι το διάστημα που η Βουλή θα διαλυθεί με προεδρικό διάταγμα. Πάμε μετά την κάλπη της 21ης Μάη. Οπότε και την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Επαναλαμβάνω, αυτό θα γίνει από το πρωί της επομένης των εκλογών, δηλαδή 22 Μαΐου. Όλη αυτή η διαδικασία μέχρι και τη στιγμή που η πρόεδρος της Δημοκρατίας καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς θα διαρκέσει 10 μέρες έως τις 31 του Μάη. Θα ορκιστούν οι βουλευτές που θα έχουν εκλεγεί σε αυτή την κάλπη, στην κάλπη της 21ης Μάη, και εφόσον το πράγμα προχωρήσει έτσι όπως μιλούν σήμερα τα ποσοστά, τα διαφαινόμενα, αμέσως μετά θα θυροκολληθεί το διάταγμα της διάλυσης της Βουλής, ώστε να πάμε σε δεύτερες εκλογές στις 2 Ιουλίου ή στις 9 Ιουλίου. Επισήμως η έναρξη της προεκλογικής περιόδου προσδιορίζεται για την Τρίτη, 25 Απρίλη. Την επόμενη μέρα, στις 26, θα πρέπει να υπάρχει υπηρεσιακός υπουργός εσωτερικών που θα αναλάβει να διεκπαιρεώσει την εκλογική διαδικασία. Μέχρι τις 28 του Απρίλη κάθε κόμμα θα πρέπει να έχει επιδώσει στον Άριο Πάγο το όνομα και το έμβλημά του που θα χρησιμοποιηθεί στα ψηφοδέλτια. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 3η 2 Μαΐου για το τμήμα του Αρίου Πάγου που θα αποφασίσει εάν τα κόμματα που θα έχουν θέση υποψηφιότητα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ώστε να συμμετάσχουν στις εκλογές. Σάββατο 6 Μάη θα είναι, σύμφωνα με την νομοθεσία που υπάρχει, η τελευταία μέρα που μπορούν να δημοσιοποιούνται δημοσκοπήσεις που εκλογικού ενδιαφέροντος, και την Παρασκευή στις 19 Μαΐου ολοκληρώνονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις των κομμάτων. Σύμφωνα με την διαδικασία που είναι γνωστή, την Κυριακή βεβαίως 7 το απόγευμα είναι ανοιχτές οι κάλπες. Γύρω στις 8 θα υπάρχει η πρώτη επίσημη εκτίμηση. Δεν μιλώ τώρα για exit poll και τηλεοράσεις, μιλώ για την πρώτη επίσημη εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος από το Υπουργείο των Εσωτερικών. Περίπου στις 9 το βράδυ θα έχει καταμετρηθεί περίπου το 80%. Θα έχουμε το 80% των επίσημων αποτελεσμάτων και γύρω στις 12 η ώρα το βράδυ θα υπάρχουν και τα αποτελέσματα όσον αφορά την σταυροδοσία των υποψηφίων. Αυτά λοιπόν, κανονίστε τις δουλίτσες σας και έτσι θα πορευτούμε μέχρι 21 Μάη και τα υπόλοιπα από την επόμενη μέρα, από τις 22 και μετά. Σφιχτά για δανειφόροι, ψυχαροδιού ώρες σφιχτές, ο τώρας μίγει με το χθες. Ψυχαροδιού ώρες σφιχτές, ο τώρας μίγει με το χθες. Μέτρα λιμέρια και σταυρούς που έρχονται πέρα. Κοίτα πληθύνα με πόλη για νέο. υδρότα αίμα χώμα, να πάει ψηλά μπροστά το κόμμα και να πληθεί να με πολύ για νέο αγώνα μας καλή. Και να πληθεί να με πολύ για νέο αγώνα μας καλή. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Πέτρο, στη Λίνα και σε όλες τις γιαγιάδες. Χρόνια πολλά, Λίνα μου. Να σε καλά. Χαιρετισμούς στο Γιάννη, στην Καβάλα, στο φίλο τον Γιώργο, στον Μπράλο. Ο κύριος Μιλωνάς είναι λίγο αλαφιασμένος γιατί έβαλε μόλις βενζίνη στη Χαλκίδα. 1,97 η αμόλυβδη. Πάμε στη Γαλλία. Μαρία Δεναξά. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Για δώσε μας μια εικόνα, τι γίνεται εκεί. Τα αίματα αυτή την ώρα έχουν ανάψει για τα καλά, Νίκο. Εδώ και μία ώρα τουλάχιστον η στρατοχωροφυλακή του Μακρόν έχει επιδοθεί ξεκάθαρα σε επιθέσεις κατά του πλήθους που διαδηλώνει στο Παρίσι. Οι εικόνες σωμής αστυνομικής βίας και καταστολής που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα είναι απερίγραπτες και αποδεικνύουν πως ο Μακρόν θέλει να τελειώνει γρήγορα η φασαρία με τις διαδηλώσεις για να πάει παρακάτω με άλλες αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις. Στη γαλλική πρωτεύουσα έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 22 συλλήψεις μέχρι αυτή την ώρα και η νύχτα αναμένεται να είναι και πάλι γεμάτη ένταση. Σήμερα θα πρέπει να σου πω πως από άκρη σ' άκρη στη Γαλλία ο κόσμος βγήκε για 10η φορά στους δρόμους σε ένα κάλεσμα των συνδικάτων για να διαδηλώσει αλλά και να στήσει μπλόκα σε οδικούς άξονες, δηληστήρια, σχολεία, πανεπιστήμια και αλλού. Η συμμετοχή του κόσμου είναι μεγάλη και κυρίως των νέων σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, παρατηρείται μείωση της συμμετοχής του κόσμου, κάτι στο οποίο ελπίζουν από το Προεδρικό Μέγαρο που ποντάρουν στην κόπωση των διαδηλωτών, όπως επίσης και στην απώλεια του εισοδήματος όσων απεργούν και στην αποθάρρυνση από την αστυνομική καταστολή όσων βγαίνουν στους δρόμους. Για τον Λοράν Μπερζέ, που είναι ο επικεφαλής του σχετικά φιλοκυβερνητικού συνδικάτου ΣΕΒΔΕΤΕ, η υπέρμετρη καταστολή των αρχών κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων επιχειρεί να κρύψει την τρομερή κινητοποίηση των Γάλλων, όπως δήλωσε. Να σου πω ότι ο Μακρόν φαίνεται ακόμη και τώρα να μην κάνει πίσω. Σε συσκέψεις με κυβερνητικά στελέχη στο Προεδρικό Μέγαρο φέρεται να χαρακτήρισε τους Γάλλους πραγματικά πολύ αχάριστους, σύμφωνα με τα λεγόμενά του και σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων Le Parisien και Libération. Αχάριστους τους Γάλλους, το γαλλικό λαό, ναι. Δηλαδή. Ο τελευταίος μάλλον που το είχε πει αυτό ήταν ο Λουδοβίκος. Ναι. Είχε γράψει ο Μπρέχτ. Σε αυτή την περίπτωση, άμα είναι τόσο αχάριστος ο λαός του, ας αλλάξει λαό. Το θέμα είναι ότι οι Γάλλοι θέλουν να αλλάξουν πρόεδρο, αλλά δεν μπορούν. Συνειδητοποίησαν πολύ αργά ότι τελικά δεν υπάρχει καμία επιλογή που θα μπορούσε να είναι καλύτερη για αυτούς και για τη χώρα. Τα ποσοστά της δημοτικότητας του Μακρόν έχουν υποχωρήσει στο 28% στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2018 όταν είχαμε την κρίση με τα κίτρινα γυλαίκα εδώ. Θα πρέπει να σου πω επίσης πως είναι τόσο τεταμένη η κατάσταση στη Γαλλία που ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει ακυρώσει αυριανή του επίσκεψη στην πόλη της Τουλόν, ενώ έχει δοθεί εντολή σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στην επαρχία. Υπάρχουν πολλοί που τις τελευταίες ημέρες ζητούν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση τηλεοπτικού σταθμού, το 71% των Γάλλων τάσσονται υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσματος και το 69% δηλώνει πως αν γίνει αυτό, δηλαδή πως αν διεξαχθεί δημοψήφισμα, θα καταψήφιζε την μεταρρύθμιση. Μάλιστα. Πρέπει να σου πω ότι έβλεπα εικόνες από την Μασσαλία. Όλη η Γαλλία βέβαια είναι ένα ανθρώπινο ποτάμι. Ειδικά στη Μασσαλία έβλεπα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν υπό τους ήχους του Μίκη Θοδωράκη. Λέγεται ότι στη Μασσαλία, Νίκο, σήμερα ήταν μία από τις μεγαλύτερες, μία από τις πολυπληθέστερες κινητοποιήσεις που έχει γνωρίσει ποτέ η πόλη αυτή. Μαρία, και μου να μην ξεχνάμε βέβαια την ελληνική ιστορία της Μασσαλίας, Νίκο, έτσι. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες κάτω. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Rien, ni

θα σας τα πούμε για το τρομοκρατικό δίκτυο, το οποίο εξάρθρωσε η αστυνομία ανήμερα της προκήρυξης των εκλογών, λίγες μέρες αφού του είχε ανακαλύψει τη Ρωσίδα πράκτορα η οποία την κοπάνισε. Να καλησπέρισω όσους μπήκατε τώρα στην συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πριν πάω στον καλεσμένο μας, να πω κάτι για έναν εδώ που έχει στείλει ένα μήνυμα και απειλεί το Γιώργο το Λικουρέτζο, το συνάδελφο, ότι θα τον πάει, λέει, στα δικαστήρια γιατί αποκάλεσε εγκληματική οργάνωση αυτό το απόκομα του Κασιδιάρη. Έχω να του πω να μην πάει το Λικουρέτζο, να πάει εμένα, γιατί δεν πρόκειται περί εγκληματικής οργάνωσης, πρόκειται περί ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, δημιουργημένη από χιτλεροειδή, ελληνόφωνα. Εντάξει, τα είπαμε ορθοφωνία. Απομαγνητοφώνησέ τα τώρα και πήγαινε με στα δικαστήρια. Ναζιστόμουτρο. Λοιπόν, ακούσαμε την Μαρία τη Δυναξά, μας έδωσε την ανταπόκριση από την Γαλλία. Θέλω να τον καλησπερίσω. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Γιώργος Πέρος. Κύριε Πέρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Βρεθήκατε πριν από λίγες μέρες στη Γαλλία, στην αντιπροσωπεία με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Δώστε μας μία εικόνα. Τι ζήσατε, κύριε Πέρο, εκεί? Ναι, θα λέγαμε ότι αυτό που ζήσαμε ήταν η πρωτοφανή συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζήσαμε επίσης ποτάμια, θα λέγαμε, εργαζομένων του λαού να ξεχύνονται στους δρόμους και να βαδίζουν προς τη Βαστήλη. Ζήσαμε επίσης ένα λαό, ζωντανό λαό, να προχωράει προς τη Βαστήλη τραγουδώντας τη Διευνή. Ζήσαμε ένα Παρίσι που να ζωντανεύει και να θυμάται παλιότερες εποχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοφανή συμμετοχή που συνεχίζεται, δεν έχει καταλαγιάσει και σωστά, είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα της αγωνιστικής ανάτασης των λαών και της Γαλλίας, αλλά όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν όλοι, δεν είναι μόνο στη Γαλλία, είναι στην Γερμανία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, σχεδόν σε πάρα πολλές χώρες της και πόλεις της Ευρώπης, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Τι ζήσαμε ακόμα, να μου επιτραπεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις τα συνθήματά τους. Ένα από τα συνθήματα έλεγε: «Δεν εγκαταλείπουμε τίποτα, θα τα ανακτήσουμε όλα». Ένα δεύτερο σύνθημα έλεγε: «Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει ένα λαό που αγωνίζεται». Και επιτρέψτε μου να σας πω και ένα ακόμα συγκλονιστικό. Όταν βλέπεις τους ίδιους τους εργάτες να περιφρουρούν την απεργία τους, όταν βλέπεις πάνωπλους αστυνομικούς μπροστά στη μαζική συμμετοχή, μπροστά στο να είναι πιασμένοι χέρι-χέρι οι απεργοί να κάνουν πίσω, παρά την μεγάλη καταστολή της κυβέρνησης του Μακρόν. Κύριε Πέρο, λέμε ότι η Γαλλία, το λένε οι κλασικοί του μαρξισμού, είναι ένα πολιτικό εργαστήρι. Αλλά σωστά επισημαίνετε ότι αυτή η αφύπνιση δεν είναι μόνο στη Γαλλία. Στη Γερμανία μετρήσαμε χτες μια απεργιακή κινητοποίηση που θεωρείται η μεγαλύτερη από άποψη όγκου των τελευταίων 30 χρόνων. Μεγάλες κινητοποίησεις στην Πορτογαλία. Θυμίζω στην Πορτογαλία που και εκεί έχουν τελειώσει τα μνημόνια. Τρεις στους τέσσερις Πορτογάλους δεν μπορεί να βγάλει το μήνα για τα βασικά. Στη Βρετανία επίσης το προηγούμενο διάστημα. Αυτή η κινητικότητα θεωρείτε ότι μπορεί να έχει πολιτικές αντανακλάσεις? νομίζουμε ότι θεωρούμε ότι μπορεί να έχει. Βεβαίως γι' αυτό λέμε και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφασίσουν να έχουν ένα πανίσχυρο εργατικό κίνημα, αλλά θα λέγαμε και πανίσχυρο κομμουνιστικό κόμμα, για να μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω, για να μπορούν να κατακτήσουν όλα αυτά που τους έχουν αφαιρεθεί, να μπορούν να κατακτήσουν μια ζωή καλύτερη. Αυτό μπορεί να γίνει και ξέρετε, ένα από αυτό το, θα λέγαμε, μια εικόνα ή ένα συμπέρασμα στη Γαλλία, ποιο ήταν αυτές τις, και ποιο είναι αυτές τις μέρες. Να, όπου και αν κοίταζε κανείς, τι έβλεπε, την μεγάλη δύναμη που έχει η εργατική τάξη. Όταν απεργεί, όταν κινητοποιείται, όταν σταματά να δουλεύει, όταν οι εργάτες και οι εργάτριες βγαίνουν στους δρόμους. Νομίζουμε ότι αυτά τα δύο ζητήματα, δηλαδή πανίσχυρο εργατικό κίνημα και κομμουνιστικό κίνημα, βαδίζουν μαζί και νομίζουμε ότι ο λαός της Γαλλίας αλλά και των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης μπορούν να τα καταφέρουν και να έχουμε νίκες που, αν θέλετε, δεν θα είναι μόνο νίκες των εργατών του λαού της Γαλλίας, θα μεταφέρουν το μήνυμα αυτό και στους υπόλοιπους λαούς, όπως ξέρετε έγινε και στη χώρα μας πριν λίγες μέρες, όπου χιλιάδες λαού βγήκαν στο δρόμο για το τραγικό αυτό, θα λέγαμε το έγκλημα αυτό που συνετελέστηκε στα Τέμπη. Να πω μόνο κάτι. Mm-hmm. Μας ρώτησε ένας νεολαίος, ξέρετε συμμετείχαν χιλιάδες νεολαίοι στην διαδήλωση. Μας ρώτησε ένας νεολαίος, ποιο άλλο κόμμα στην Ελλάδα, πού είναι τα άλλα κόμματα να βγάλουν έστω μια ανακοίνωση κατά κάτι, να αλληλεγγύης, να μας δείξουν την αλληλεγγύη τους. Τους απαντήσαμε καθαρά, νέα παιδιά δεν γνώριζαν πολλά, ότι τα άλλα κόμματα δεν έχουν να πουν κάτι, γιατί είναι υπόλογοι και είναι αυτοί που πέρασαν και στην Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 που τα ενίσχυσε μετά και η Νέα Δημοκρατία, το νόμο που φέρνει τη σύνταξη στα 67 και στα 40 χρόνια δουλειάς, ό,τι κάνει δηλαδή ο Μακρόν με τις εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή νομίζουμε είναι και μια εικόνα που μπορώ να σας μεταφέρω, που δεν είναι εύκολη να τη μεταφέρεις από ένα τηλέφωνο. Αναφερθήκατε στις απεργιακές κινητοποιήσεις εδώ σε εμάς. Θυμίζω την έρευνα που διαπίστωσε ότι κινητοποιήθηκε μετά το έγκλημα στα Τέμπη το 30% της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, χωρίς αυτούς να προσμετρώνται οι ηλικίες από μέχρι 17 ετών. Μιλάμε δηλαδή για μια κινητοποίηση στα μεγέθη των αρχών της δεκαετίας του 2010. Θεωρείτε ότι αυτή η κινητοποίηση του κόσμου ήταν, περιείχε και στοιχεία που έχουν να κάνουν και με την συνολική ποιότητα της ζωής του, τη διακυβέρνηση που έχει ζήσει αυτή την δεκαετία, δεκαπενταετία, ή αυστηρά αφορούσε το έγκλημα στα Τέμπη? Όχι, σωστά το ρωτάτε, δεν αφορούσε μόνο το έγκλημα στα Τέμπη. Ήταν βεβαίως ένα τραγικό ζήτημα που, αν θέλετε, έφερε τον κόσμο σε αγανάκτηση, σε οργή, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, είναι όλη του η ζωή. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, δεν μπορεί όταν γίνεται σεισμός οι άνθρωποι να θάβονται κάτω από τα κτίρια. Όταν γίνονται πλημμύρες να πνιγόμαστε. Όταν υπάρχουν φωτιές να καιγόμαστε. Δεν μπορεί επίσης ο εργαζόμενος κόσμος να ζει με τους μισθούς που είναι σήμερα, που είναι της τάξης του 2011, και με τα 50 ευρώ που προσπάθησε να δώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να εξηλαιωθεί. Δεν μπορεί σήμερα να έχουν πεθάνει 38.000 συνάνθρωποι μας σε ένα σύστημα της υγείας που λείπουν υποδομές, λείπουν νοσηλευτές, λείπουν γιατροί. Αυτά όλα έβγαλαν τον κόσμο στο πεζοδρόμιο και σωστά έκανε. Απλώς βλέπει ότι όλη του η ζωή, ολάκερη του η ζωή, όχι μόνο για τα Τέμπη, για την θέμα της ασφάλειας και υγείας στα μέσα μεταφοράς, ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτή την ιστορία, σε αυτή όλη την βαρβαρότητα που ζει σήμερα ο κόσμος, και ζητάει, το επιζητάει, κύριε Μπογιόπουλε, μια καλύτερη ζωή. Και αυτό νομίζουμε ότι μπορεί να το κατακτήσει, να επαναλάβω, μέσα από να οργανωθεί ο κόσμος, και βεβαίως μιας και μιλάμε για την Ελλάδα και ξέρουμε ότι προκηρύχθηκαν και εκλογές, να δυναμώσει το κόμμα του, να δυναμώσει το κόμμα της εργατικής τάξης, που και θέλει και μπορεί μαζί με το λαό να κάνει ανατροπές, να φέρει τα πάνω κάτω, να επαναλάβω. Να δυναμώσει δηλαδή το ΚΚΕ. Με την ευκαιρία, πριν κλείσουμε, επιβεβαίωστε μου, είναι το Σάββατο αυτό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η ημερίδα του ΚΚΕ για τους σιδηρόδρομους? Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε, είναι το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μάλιστα σήμερα, επειδή βρεθήκαμε σε χώρους δουλειάς στους σιδηροδρόμους στον Πειραιά, ήταν αυτά που μας είπαν οι εργαζόμενοι για τις τεράστιες ελλείψεις του προσωπικού που υπάρχουν, για την εγκατάλειψη ουσιαστικά του σιδηροδρόμου και ότι άνοιξε ένα σιδηρόδρομος όπως ακριβώς έκλεισε. Το Σάββατο λοιπόν καλέσαμε και καλούμε τα συνδικάτα και των σιδηροδρόμων και των μεταφορών αλλά και εργαζόμενους να παρευρεθούν για να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε, να ακούσουν τις θέσεις του ΚΚΕ. Κύριε Πέρεο, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση από, από το Υπουργείο από το Προστασίας του Πολίτη για τρομοκρατικό δίκτυο το οποίο εξαρθρώθηκε. Πάμε στο Θεοδόση Πανού. Θεοδόση, καλησπέρα. Και φαίνεται πως είναι αρκετά σοβαρό αυτό το θέμα, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι οι δύο που συνελήφθησαν, ένας 27χρονος και ένας 29χρονος, με καταγωγή από το Πακιστάν αλλά είχαν μαζί τους και χαρτιά από το Ιράν, ωστόσο έχουν μπει παράνομα στη χώρα, προετοίμασαν λοιπόν ένα τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα τύπου Μπατακλάν, δηλαδή θα χτυπούσαν συγκεκριμένο κατάστημα στην οδό Εσώπου του Ψηρή, του οποίου ο πρώτος όροφος χρησιμοποιείται και ως συναγωγή. Παράλληλα εκεί ανατακτά χρονικά διαστήματα συγκεντρώνονται Έλληνες αλλά και ξένοι Ιουδαϊκού θρησκεύματος. Είναι ένα κατάστημα δηλαδή σημείο αναφοράς για Ισραηλινούς και Εβραίους το θρήσκευμα. Αυτό από πού προκύπτει τώρα σύμφωνα με τις πληροφορίες? Από τα κινητά τηλέφωνα τα οποία κατέσχεσαν κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους οι πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΕΠ, αλλά και οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας είδαν φωτογραφίες και ουσιαστικά μια κατόπτευση του συγκεκριμένου χώρου. Τώρα το ζήτημα είναι πώς τα χτυπούσαν, διότι φαίνεται ότι όπλα δεν έχουν βρεθεί. Από μια πρώτη αναδίφηση που έχουν κάνει στις διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας που είχαν κατεστημένες οι δύο συλληφθέντες στα κινητά τους, προκύπτουν συνομιλίες, φέρνουν να προκύπτουν συνομιλίες με τον εγκέφαλο του Διεθνούς Τρομοκρατικού Δικτύου, ο οποίος φαίνεται να μετακινείται μεταξύ Πακιστάν και Ιράν με μόνιμη κατοικία στο Ιράν, πακιστανικής όμως καταγωγής και μάλιστα από το ίδιο χωριό με τους συλληφθέντες, από την ίδια κοινότητα δηλαδή με τους συλληφθέντες. Αυτή την ώρα στο μεταξύ που μιλούμε πρέπει να σας πω ότι γίνονται κατοίκον έρευνες σε Σπάρτη αλλά και Ζάκυνθο, όπου οι δύο συλληφθέντες διατηρούσαν σπίτια καθώς εργάζονταν ως εποχικοί εργάτες. Τώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα προφανώς έχει να κάνει, το συγκεκριμένο δίκτυο μάλλον για να ακριβολογώ, προφανώς έχει να κάνει με αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την ανάδυση του Ισλαμικού κράτους και λίγο παλιότερα βεβαίως της Αλ-Κάιντα, αυτό που λέμε τσιχάτ. Φαίνεται πως ο εγκέφαλος του κυκλώματος, μια παράλληλη σύνδεση με την Αλ-Κάιντα ή ακόμα και με το Ισλαμικό κράτος φαίνεται να έχει. Και αυτό γιατί? Διότι από το καλοκαίρι φαίνεται ότι κάποιες μυστικές υπηρεσίες τόσο στη Γυραιά Ήπειρο όσο και πέραν του Ατλαντικού έχουν αρχίσει και λαμβάνουν πληροφορίες ότι κάτι σοβαρό προετοιμάζεται στην Ευρώπη όσον αφορά βεβαίως ένα τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία λοιπόν που αναπτύσσουν οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες, κυρίως της Γυραιάς Ηπείρου και των Ηνωμένων Πολιτειών, φαίνεται πριν το Νοέμβριο να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα, όπως και οι ελληνικές υπηρεσίες, αν προκειμένου η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πήγαν σε παρακολούθηση. Η υπόθεση αυτή στην Ελλάδα ερευνάται από τον Νοέμβριο. Μπήκαν σε παρακολούθηση λοιπόν διακριτικοί. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, μην νομίζετε πως όλο αυτό είναι πάρα πολύ μακριά από τις ταινίες έτσι, που βλέπουμε στο κινηματογράφο ή στην μικρή οθόνη του σπιτιού μας. Κάπως έτσι περίπου γίνονται τα πράγματα. Τώρα, γιατί συνελήφθησαν τώρα? Μια πληροφορία λέει ότι είχαν φτάσει σε πολύ προχωρημένο επίπεδο ώστε να πραγματοποιήσουν το χτύπημα στο κατάστημα που σας προανέφερα και πλέον ήταν στην αναζήτηση όπλων, διότι υπάρχει μια συνομιλία με τον εγκέφαλο του συγκεκριμένου δικτύου στην οποία τους λέει αυτός, εάν δεν βρείτε όπλα και εκρηκτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαχαίρια ή ακόμα και μπουκάλες υγραερίου. Οπότε μπορεί κανείς να αντιληφθεί, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, το τι θα γίνονταν. Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η ελληνική αστυνομία αναφέρεται ότι σκοπός τους ήταν να προκαλέσουν ένα τέτοιο χτύπημα σε σημειολογικό στόχο και παράλληλα να εκθέσουν και την χώρα στο εξωτερικό. Και μην ξεχνούμε ότι αν γίνονταν αυτό το χτύπημα, και από την αίσθηση που μου δημιουργείται από το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες, πρέπει να το πρόλαβαν αρκετά σύντομα οι ελληνικές υπηρεσίες, για να αποδίδουμε βεβαίως και τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Ναι, μου εξηγείς κάτι, γιατί από όσα μπορώ να καταλάβω, γιατί βλέπω εδώ στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για τρομοκρατικό δίκτυο. Δίκτυο με δύο άτομα είναι πολύ ευρύς ο όρος. Υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα? Εδώ θα μου επιτρέψεις μία μικρή παρένθεση. Ποια η διεθνής πρακτική, κυρίως στις οργανώσεις που αποκαλούνται ότι κάνουν, που λένε ότι κάνουν ιερό πόλεμο, τζιχάντ δηλαδή, μετά τα πλήγματα που είχαν δεχθεί έπειτα από την 11η Σεπτεμβρίου, που ήταν πολυπληθείς ομάδες πρέπει να πούμε, και τα επίσης πλήγματα που είχαν δεχθεί και το Ισλαμικό κράτος, η τακτική τους τι είναι? Ολιγομελείς κλειστές ομάδες, οι λεγόμενοι πυρήνες εν υπνώση. Έχεις δηλαδή εικόνα εάν οι ΕΕΠ ή οι αντιτρομοκρατικοί θα δώσουν περισσότερα στοιχεία επ' αυτών? Τις επόμενες ημέρες προφανώς ίσως γίνει και κάποια παρουσίαση, γιατί ήδη έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και την επαύριο θα πάνε εκ νέου. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σου πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, και να ακριβολογούμε, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ήταν πάρα πολύ σκληροί και δεν ανέφεραν το παραμικρό παρά μόνο τα ονόματά τους. Έγινε, Θεόδωρε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω αυτά τα οποία δηλώνει επισήμως η αστυνομία, το Υπουργείο, ότι εξαρθρώθηκε από την αντιτρομοκρατική σε συνεργασία με την ΕΕΠ τρομοκρατικό δίκτυο, έτσι το αποκαλούν, και ότι αυτά τα μέλη του δικτύου ετοίμαζαν να χτυπήσουν εστιατόριο στου Ψηρή. Επαναλαμβάνω, αυτά σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις και τα όσα ισχυρίζεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απόρριτα, με detective υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο παράκρατος. Είσαι σκέτο παράκρατος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο παράκρατος. Είσαι σκέτο παράκρατος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις, επεμβαίνεις, επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τέχνης. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Φίλε Γιάννη από τη Νέα Υόρκη, μιας και με ρωτάς και θα καταλάβεις και εσύ και οι υπόλοιποι, όχι, δεν πιστεύω τίποτα. Χαιρετίσματα στο Στέφανο στην Κοπενχάγη, χαιρετίσματα στο Θανάση στην Φρακφούρτη. Άμα βρεις τον άλλον Θανάση εκεί, τον Αντώνη στην Φρακφούρτη, πες του ότι είναι πολύ αστεία περίπτωση. Καλησπέρα στον Κώστα στα Πατήσια, στην Ατάσα, καλησπέρα στο Στέλιο στην Πάτρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με το οποίο όσες φορές και αν έχουμε ασχοληθεί και έχουμε ασχοληθεί, δεν το χωράει το μυαλό μου και αναφέρομαι στους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ το 2008, αλλά όχι μόνο το 2008, πέρασαν και ακόμα είναι αδιόριστοι και ψάχνουν το δίκιο τους. Καλησπέρα κύριε Δίγκα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Δίγκας, είναι μέλος του συντονιστικού των ΑΣΕΠΙΤΟΝ 2008. Τι γίνεται με την υπόθεσή σας? Καταρχήν να πω και την καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους της εκπομπής. Να είστε καλά. Και σας ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να είναι νομίζω η πέμπτη έκτη που ασχολείστε μαζί μας. Θα γίνουν και 15 αν χρειαστεί. Εύχομαι να μην γίνουν πάντως 15. Πού βρισκόμαστε? Πάνω κάτω βρισκόμαστε, κύριε Μπογιόπουλε, εκεί που ήμασταν και την προηγούμενη φορά που μιλήσατε με τον αξιοσέβαστο συνάδελφο που είχε τρέξει πάρα πολύ, και αυτός με τον κύριο Μουρέλο. Το μόνο που πλέον έχει γίνει είναι ότι πλέον σύσσωμη η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΚΚΚΑ, τα λέω με τη σειρά που κάναν τις ερωτήσεις και τροπολογίες, ΜΕΡΑ25 και ΣΧΑΤΟΥΣ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν εκφράσει την πλήρη συμπαράστασή τους στον αγώνα μας, είτε με ερωτήσεις είτε με τροπολογίες. Το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΚ έχουν κατεβάσει τροπολογία. Το ΠΑΣΟΚ είχε κατεβάσει τροπολογία τον Ιούλιο. Το ΚΚΚ το Φλεβάρι 9-12, με την είχαν υπογράψει 4 βουλευτές. Το ΜΕΡΑ25 στις 3 Δεκέμβρη και 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις 22 Φλεβάρι κατεβάσαν ερώτηση με θέμα την αποκατάσταση των επιτυχών εκπαιδευτικών του διαγωνισμού. Και ποιες είναι οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις? Δεν ξέρω, έχετε ακούσει κάτι εσείς, γιατί εμείς δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Εγώ έχω ακούσει ότι σέβονται τη δικαιοσύνη και αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που σας δικαιώνουν. Βεβαίως. Εκεί βασιζόμαστε και εκεί είναι και το δίκαιο, έτσι, δηλαδή το δίκαιο των δικαστηρίων, πέρα από το ηθικό δίκαιο το οποίο το έχουμε. Είναι η απόφαση 1834 του 2021, σύμφωνα με την οποία 455 διορισμοί συναδέλφων μας από τον ίδιο διαγωνισμό που έγιναν το 2019 επί Υπουργείας Γαβρόγλου κρίθηκαν απόλυτα νόμιμοι, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς, οι υπόλοιποι επιτυχόντες του ίδιου διαγωνισμού, έχουμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με αυτούς. Συν το γεγονός ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε γράψει και καλύτερα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, παρακαλώ, του ΣΤΕ, που βγήκε λίγο πριν εκπνεύσει το 2022, οι διορισμοί που έγιναν εκείνη την χρονιά είναι απόλυτα νόμιμοι και σύμφωνα με το Σύνταγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πέρα από το ηθικό δίκαιο που έχουμε, έχουμε και το δίκαιο από τους νόμους. Όλη αυτή η ιστορία, κύριε Δίγκα, μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι διάβασαν, πέρασαν, διαγωνίστηκαν, μόχθησαν. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν, παρά το γεγονός ότι έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν εδώ και 20, εδώ και 15 χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι, ποιος είναι ο αρμόδιος, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτό το βαθύ κράτος, όπως το λένε οι ίδιοι? Είναι το εσωτερικό, είναι το Υπουργείο Παιδείας, ποιο είναι? Το βαθύ κράτος, όπως είπατε. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει σχέση και με το τραγούδι σας, το προηγούμενο, το που είναι και, και απαγαπημένο μου, και το, από ό,τι καταλαβαίνω, και δικό σας αγαπημένο, το παρακράτος. Ναι. Δεν ξέρω ειλικρινά, κύριε Μπογιόπουλε. Καταρχήν, δεν έχει καταδεχτεί η κυρία Κεραμέως, επί 4 χρόνια που είναι υπουργός παιδείας, ούτε και η κυρία Ζέτα Μακρύ, να μας δεχτούν ούτε μία φορά. Έχουμε κάνει πάνω από 12 φορές συγκεντρώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μας δέχτηκε ούτε μία φορά. Δέχτηκε μόνο κάποιους δικηγόρους μας. Και τις υπόλοιπες, και 2-3 φορές μας δεχτήκανε κάποιοι νομικοί σύμβουλοι. Και μία φορά ο γραμματέας για 5 λεπτά μας είδε ο κύριος Κόπτης. Για 5 λεπτά. Δεν ήμουν εγώ εκεί. Εγώ ήμουν παρόν σε 2 φορές που μπήκαμε μέσα και μας είδανε νομικοί σύμβουλοι απλά. Δηλαδή δεν έχει κάτσει να μας συναντήσει ούτε 5-10 λεπτά. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν γνωρίζει την κατάσταση, διότι βγαίνει και μας λέει ότι είμαστε επιλέξιμοι και ότι οι πίνακες το 2019 δεν έχουν ισχύ. Μα πώς δεν έχουν ισχύ, αφού διορίστηκαν 455 και έρχεται η ολομέλεια του ΣΤΕ τώρα πρόσφατα, λίγο πριν εκπαινεύσει το 2022, και λέει ότι έγιναν νόμιμα αυτοί οι διορισμοί. Άρα δεν έχει εκπαινεύσει κανένας πίνακας, κύριε Μπογιόπουλε. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Δικάθη. Τώρα στο σύστημα παιδείας που έχουμε, πόσα κενά υπάρχουν? Κάτι χιλιάδες από όσο... Υπάρχουν, φέτος διοριστήκανε 46.000 αναπληρωτές. Αναπληρωτές. Και ξέρετε κάτι, κύριε Μπογιόπουλε, ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών είναι, ιδιαίτερα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 54-55 χρόνια. Αναμένεται τα επόμενα 4 χρόνια, μιλάμε τώρα για την επόμενη τριετία, για όποιον είναι η κυβέρνηση, θα βγουν άλλοι, κατά μέτρους υπολογισμούς, 20 με 30.000 δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί. Άρα μιλάμε ότι υπάρχουν τεράστιος αριθμός προσλήψεων που πρέπει να γίνει. Εμείς είμαστε μια σταγόνα στον ωκεανό. Εμείς θέλουμε μαζικούς διορισμούς. Φυσικά και θέλουμε και όλους τους νέους εκπαιδευτικούς να διοριστούν με το προσοντολόγιο που ισχύει, αλλά διεκδικούμε και εμείς το μερίδιό μας. Δεν είμαστε πολλοί. Έχουμε θέση στο δημόσιο σχολείο, γιατί εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε το δημόσιο σχολείο. Ξέρετε, όλοι εμείς τελειώσαμε τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια. Σπουδάσαμε στα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, περάσαμε με παντελήνες εξετάσεις, περάσαμε σε σκληρό, γραπτό, αδιάβλητο διαγωνισμό. Δεν είμαστε σαν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό επειδή δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν εδώ και ίσως αγοράσαν και κάποια πτυχία. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι όπως είναι. Κύριε Δίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Παρακαλώ, δεν ξέρω κύριε τι άλλο να πούμε. Εύχομαι... Εγώ σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών σας επιτών. Είναι υποχρέωσή μας, κύριε Δίκα, που μας δίνετε κάθε φορά. Είναι υποχρέωσή μας. Όπως είναι υποχρέωσή μας να χτυπάμε και το κεφάλι μας στον τοίχο του αυτονόητου. Να είστε καλά. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κι οι φίλοι, χάτι ποτέ μου να μην. αρνηθώ φίλο σταυρό κι όρκο βαρύ σου κάνω. Το τεχνικό προβληματάκι που διαπιστώσατε ότι είχαμε για μερικά δευτερόλεπτα λύθηκε, επενέβησαν τα κομμάτια. Σήμερα να σας πω, υπήρξε στάση εργασίας που κάλυψε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους στη Μύκονο και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 11.30 το πρωί έξω από το Δημαρχείο του νησιού. Ήταν εκεί και από χτες ο Σύλλογος των Αρχαιολόγων που συναντήθηκε με τοπικούς φορείς και υπήρξαν καταγγελίες για τις μαφιόζικες τακτικές οι οποίες ακολουθούνται. Οι αρχαιολόγοι ζητάνε τα αυτονόητα. Ζητάνε η αστυνομική και η εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό του συναδέλφου τους, του αρχαιολόγου, να επεκταθεί στις υποθέσεις που χειριζόταν ο συνάδελφός τους και να βρεθούν η φυσική αυτούργη της επίθεσης και προφανώς η εντολή τους να σταματήσει τώρα η απαξίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Να στελεχωθούν άμεσα όλες οι υπηρεσίες και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που δραστηριοποιούνται ειδικά σε μέρη με αυξημένη τουριστική πίεση, ώστε να εφαρμόζονται αυτοί οι περίφημοι νόμοι εξίσου σε όλη την επικράτεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε και απόψε από το Ισραήλ, όπου αργά χθες το βράδυ, υπό την πίεση των διαδηλωτών, οι οποίοι συνέχισαν να διαμαρτύρονται με μικρότερη όμως ένταση έξω από το κοινοβούλιο, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε πως θα μεταφέρει τελικά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο στην επόμενη συνεδρίαση της Κνέσετ, που θα γίνει τον επόμενο μήνα. Όπως είπε στο μαγνητοσκοπημένο τηλεοπτικό του μήνυμα, δεν θέλει να είναι εκείνος ο οποίος θα διαιρέσει το έθνος και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να βρει λύση. Ωστόσο, για να σταματήσει την κρίση, ο Νετανιάχου έπρεπε να εξορροπήσει τα αιτήματα των διαδηλωτών με εκείνα των ακροδεξιών εταίρων του στο συνασπισμό, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα δικαστήρια έχουν υπερβολική εξουσία. Ο τρόπος που βρήκε για να κατευνάσει μόνο τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ, ο οποίος είναι και ο πιο έμφερμος υποστηρικτής αυτού του νομοσχεδίου και τη δικαστική ρύθμιση, είναι να δημιουργήσει μια εθνική φρουρά, να δεσμευτεί για τη δημιουργία μιας εθνικής φρουράς υπό τον έλεγχο του ίδιου του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας. Στην Αμερική είχαμε νέο μακελιό. Είχαμε άλλο ένα μακελιό. Αυτή τη φορά μια 28χρονη γυναίκα στο Τενεσί εισέβαλε και σκότωσε 6 άτομα, 3 παιδιά ανήλικα και 3 μέλη του προσωπικού του σχολείου. Μία μάλιστα ήταν διευθύντρια αυτού του ιδιωτικού χριστιανικού σχολείου. Σήμερα έκανε το γύρο του διαδικτύου και το βίντεο που 28χρονη φαίνεται ότι γνώριζε πάρα πολύ καλά που πήγαινε μέσα στο κτίριο. Φαίνεται σαν να ψάχνει συγκεκριμένα άτομα κατά την εισβολή της. Αυτοκίνητό της βρέθηκαν τόσο τα σχέδια του σχολείου όσο και ένα μανιφέστο στο οποίο φαίνεται πως ο λόγος της επίθεσης ήταν η αντιμετώπιση που είχε εκείνη την μαθήτρια στο σχολείο. Φαίνεται να είχε δεχθεί μεγάλη πίεση και πάρα πολύ μεγάλη καταπίεση της σεξουαλικότητά της. Είναι ακριβές αυτό που διάβασα, 4.000 νεκροί από όπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του χρόνου. Φέτος θα είναι, όπως όλα δείχνουν, το 2023 η πρώτη χρονιά που τα άτομα ηλικίας που πεθαίνουν από ηλικίες 1 έως 19 ετών θα είναι από πυροβολισμούς και μετά από τροχιά ή από ναρκωτικές ουσίες. Σε ευχαριστώ, Τζένι. Καλή συνέχεια. Πες στους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δραχές και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα κήξει τους ουρανούς. Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνεται ένας μήνας από το έγκλημα στα Τέμπη. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο από αυτό που περιγράφουν οι κοινοί θνητοί στο τραγούδι τους. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Να τιμούνε κάθε χρόνο δίθεν το χαμό μου. Είπανε φταίει ο ένας, είπανε φταίει ο άλλος. Αλλά ποτέ δεν μάθαμε ποιος θέει πραγματικά. την πλήρωσε ο μικρός για να μην χρεωθεί ο μεγάλος και να τη βγάλουν καθάρι πάλι τα αφεντικά. Κήρυξα μέρες παιδούς, τα πακτικά του έθνους. Ψευτικά δάκρυα βάλανε και εκφράσανε οδύνη. Οι εκλογές του έσκους πρέπει να είναι δικές τους. Δεν έχουν ίχνος ανθρώπιας καθόλου αυτά τα χτίνη. Είναι η στροφή στα τέμπη που το λαό θεργεύει και το γεμίζει μαδικία, μίσος και οργή. Είναι η στροφή στα τέμπη, φωνή ψυχών που εκπέμπει. Το έγκλημά τους μην αφήσουμε να ξεχαστεί. Πες στους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δραγές και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα κήξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαλπάρω απόψε. Σε δρομολόγια δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Πες στους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δραγές και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα κήξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαλπάρω απόψε. Σε δρομολογία δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Είναι μεγάλο το κακό και το καλό είναι λίγο. Όσο κι αν θέλω δεν μπορώ να του ξεφύγω. Είναι μεγάλο το κακό σου μες στο έλεος του. Και το μεγάλο αφεντικό είναι υπάλληλός του. Δεν βρίσκει λόγια να μιλήσει η οργή μας. Για αυτούς που βάφουν με το αίμα μας τη γη μας. Μόναχα να βρει το κουράγιο μια νύχτα. Να του στείλει στο διάολο και να πει καλή νύχτα. Είναι μεγάλο το κακό και οι κακοί γουστάρουν. Κι όλο τη φάτσα τους στο δέκτη μας μοστράρουν. Όσο και να προσποιηθούν ότι τους νοιάζει. Το πένθος είναι ταξικό και του λαού μαράζει. Είναι μεγάλο το κακό κι οι παπαγάλοι του. Μας παρουσιάζουνε για θρίαμβο το χάλι του. Αναρωτιέμαι τι έχει μέσα η καρδιά τους. Τι θα λέγαν αν στο τρένο ήταν μέσα τα παιδιά τους. Κακό μεγάλο του τη δημοσιογράφη. Την τραγωδία λένε η μοίρα μας τη γράφει. Λάθος ανθρώπινο εκείνο που τα φταίει. Η έσχατη είναι πρώτη και η πρώτη τελευταία. Αλλά στερεύει του λαού η εμπιστοσύνη. Στην τηλεόραση και τη δικαιοσύνη. Το δίκιο των παιδιών πρέπει να γίνει νόμος. Απέναντι στο κράτος που είναι ο μόνος δολοφόνος. Είναι μεγάλο το κακό και του συμφέρει. Κι όσο χειρότερα τόσο θα πλώνουν χέρι. Όσο χρειάζεται η πατρίδα σωτηρία. Θα μας πουλάνε ελπίδα σε τιμή ευκαιρία. Είναι μεγάλο το κακό και το καλό μια στάλα. Εμείς το ψάρι το μικρό τρόφι για τα μεγάλα. Να αναποδογυρίσει γη ήλιος να βγει το βράδυ. Να βρει το στόχο της οργής θα βάλουμε σημάδι. Πες στους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δραγές και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα κήξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαλπάρω απόψε. Σε δρομολογία δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Πες στους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δραγές και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα κήξει τους ουρανούς. Τι κάνω φίλε μου σαλπάρω απόψε. Σε δρομολογία δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημά τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Αν δεν τους στείλουμε εμείς στο διάολο, μια μέρα θα φροντίζουν να μας στέλνουν αυτοί.